Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 62. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahsanun." Ela kelimesi ayetlerde ve hadislerde geçti mi dikkat edin anlamına geliyordu. Dikkat edin, unutmayın, çok önemli bir söz duyacaksınız. Allah'ın sözleri içerisinde unutulmayacak sözlerden birini duyacaksınız. Dikkat edin, inne evliya Allah. Allah'a dost ve yakın olanların korkmaları için hiçbir sebep yoktur. Allah'ın dostları, Allah'ın kulları korkmazlar. Allah'a kul olanlar, Allah'a dost olanlar, Allah'ı kendilerinin dostu bilenlerin hiçbir şekilde korkmaları gerekmez. Korkmazlar onlar. Allah'tan korktukları için, Allah'ın azabından ve gücünden korktukları için başka bir şeyden korkmazlar onlar. Onlar sadece Allah'ın azabından ve gücünden korkarlar. Başka şeyden korkmazlar. Onlar acı ve üzüntü de çekmeyeceklerdir. La havfun aleyhim ve lahum yahsenum. Ne üzüntü var onlar için, ne de korku var. Hiçbir şekilde onlar üzüntü ve korku çekmeyecekler. Evet. 63. ayet. Yunus suresi 63. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. La tebdile li kelimatillah. Zalike huvel fevzul azim. Onlar İman edip sonra yollarını Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır. Evet. Müminlerin durumu açıklanıyor burada. Evet. Onlar gerçekten Allah'a karşı olanca güçleriyle inanarak, Allah'ın emrini yerine getirerek rahat bir hayat yaşamışlardır. Ellezine amenu ve kanu yettegun. İman etmişler ve sonra da yollarını Allah ile, kitabıyla, peygamberiyle bulmaya çalışmışlardır. 64. ayet. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. La tebdile li kelimatillah. Zalike huvel fevzul azim. Evet, bu 3 ayeti kerime 62, 63 ve 64 birlikte gözden geçirilirse, birlikte tekrar mütalaa edilirse daha iyi anlaşılacaktır. Ela, dikkat edin, inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Allah'a dost olanlar, Allah'a yakın olanların bu dünyada korku ve üzüntü çekmelerine hiçbir sebep yoktur. Onlar hiçbir şekilde sıkıntı da çekmeyeceklerdir, üzülmeyeceklerdir de. Ellezine amenu, onlar ki iman ettiler, ve kanu yettekum. İman edip yollarını Allah'la, kitabıyla, peygamberiyle bulmaya çalıştılar. Muttaki oldular. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıdılar. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Evet, onlar için hem bu dünya hayatında hem de sonraki hayatta müjdeler vardır. Allah onlara müjdeler veriyor. Bu dünyada ikramlarda bulunuyor. Öbür tarafta zaten ikramın büyüğü olan cennet var. Dünyada da ahirette de onlara müjdeler var. Cennet müjdesi ve değişik ikramlar müjdesi. Allah ikram ediyor. Bunun adına keramet diyoruz. Mümin kuluna, Allah'ın ikramına keramet diyoruz. Evet, bu dünyada onlara değişik ikramlar ve müjdeler var. Öbür tarafta da zaten cenneti ikram edecek Allah onlara. La tebdile li kelimatillah. Zalike huvel fevzul azim. Evet. Onlar için hem bu dünya hayatında hem de sonraki hayatta müjdeler var. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. O verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte Allah'ın veli ve sevgili kullarının elde ettikleri bu müjdelerin cenneti, cennet hayatını gerçekten büyük kurtuluş sahibi olan kimseler elde etmişlerdir. Zalike huvel fevzul azim. O cenneti, o büyük kurtuluşu onlar elde etmişlerdir. 65. ayet. Vela yahsunke kavluhum. İnnel izzete lillahi cemi'a ve huve semi'ul alim. Bu sebepten dolayı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin sözleri sana acı ve sıkıntı vermesin. Çünkü kudret ve üstünlük bütünüyle Allah'a aittir. Her şeyi işiten ve bilen de O'dur. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de diyor ki, kafirlerin sana karşı söyledikleri sözlerden dolayı üzüntü duyma, sıkıntı etme, ne derlerse desinler, aldırış etme onları. Çünkü innel izzete lillahi cemi'a, tüm güç, kuvvet, saltanat Allah'ındır. Evet, üstünlük bütünüyle Allah'a aittir. Her şeyi işiten ve bilen de O'dur. Ela, dikkat edin, inne lillahi men fis semavati ve men fil ardı. Göklerde ve yerde kim ve ne varsa hepsi Allah'ındır. Pek çok ayet-i kerimelerde geçer. Göklerde ne var? Allah'ın. Yerde ne var? Allah'ın. İkisinin arasında ne var? Hepsi Allah'ındır. Dağlar, taşlar, yıldızlar, aylar, güneşler hepsi Allah'ın. İnsanın bünyesi Allah'ın, insanın malı Allah'ın, dünyanın içindekilerin hepsi Allah'ındır. İstersen dene bak, dilerse alıveriyor, bir kısmını felç geldi diyoruz, nüzül indi diyoruz ve kişinin yarı tarafı tutmayı veriyor. Hani seninle o vücut, hani seninle o gövde, dilerse kulağımızın vazifesine son veriyor, kulak duymaz hale geliyor, göz görmez hale geliyor veya böbreğimiz çalışmaz hale geliveriyor. Karaciğer fonksiyonunu yitiriyor, dalak vazife görmez hale geliveriyor. Hani senindi, iyi kullanacaktın hani, ölünceye kadar seninle beraberdi, niye geldi bu hastalık? İşte Rabbimiz, Ela inne lillahi men fis semavati ve men fil ardı. Göklerde yerde ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır, canlı cansız. Cebimdeki para benimdir diyemezsin, o da Allah'ın. Dilerse alıveriyor. Dükkanımdaki 100 milyarlık mal benimdir diyemez kimse. Yarım saat içerisinde bir yangın çıkar da hepsi kül olur ve bitiverir. Hani senindi? Sigorta şirketi de yetişemez, komşular da yetişemez, itfaiye de yetişemez. Yangınla yok olacağı gibi depremle de yok oluverir. Evet, birkaç yıl önceki depremde bir hadise anlatılır. Hatırlarımızdan belki çıkmıştır, tekrar hatırlatalım. Bir fabrikatör 500 kişi çalıştırıyor fabrikasında. Depremle birlikte fabrikası yerle bir oluyor. Depremle birlikte apartmanı, villası yerle bir oluyor. Çoluk çocuğu ve hanımı yok oluyor. Sadece kendisi kalıyor. Sabah enkaz arasından çıkıyor ve çoluk çocuğunun yok olduğunu, fabrikasının işinin bittiğini bakıyor ve görüyor. Yurdun dört bir tarafından gıda yardımı yapmak üzere gelen insanların dağıttığı gıdaları o da sıraya giriyor ve alıyor. 500 kişilik fabrikanın sahibiydi. Çoluk çocuğu villası vardı ama hepsi yok oldu, bitti. O adam o gün şu kadar mal varlığıyla yattım diyordu. Gece saat 3.30'da bütün mal varlığını, çoluk çocuğunu yitiriverdi ve bitti iş. İşte hepsi onundur, dilerse alıveriyor. Dikkat edin. Yerlerde göklerde ne varsa, ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنْ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَحْرُصُونَ Allah'tan başka, Allah'ın yanı sıra başka putlara tapanlar, böyle yapmakla neye uyuyorlar? Onlar sadece zan ve tahmine uyuyorlar. Hayallerine kapılıp sadece ve sadece saçmalıyorlar. Evet, saçmalıyor bu insanlar. Bu insanlar bu şekilde sıkıntılı işlerin içerisine giriyorlar. Bu dünyada Allah'ı bırakıp Allah'la birlikte başka ilahlara, tanrısal güçler yakıştırmak suretiyle başka canlılara tapıyorlar. Dolayısıyla tahminlerinin peşinde gidiyorlar ve olmaması gerekeni yapmış oluyorlar. 67. ayet. Huvellezî ceale lekümün leyle liteskünû fîhi ven nehâre mubsırâ. İnne fî zâlike l-âyâtin liqavmin yesmeûn. Oysa bağrında dinlenesiniz diye geceyi ve işlerinizi görüp gözetesiniz diye de gündüzü var eden odur. Şüphe yok ki bu söylenenlerde kulak verip dinleyip ders almak isteyen insanlar için ibretler ve apaçık belgeler vardır. Evet. Rabbimiz geceyi ve gündüzü de meydana getirendir. Gece istirahat ediyoruz, dinleniyoruz, gündüz de yoruluyoruz, çabalıyoruz. Bütün bunlarda işiten, Allah'tan gelen gerçekleri işiten toplumlar için ayetler ve ibretler vardır. 68. ayet. قَالُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bütün bu açıklamalardan sonra yine de Allah kendine bir oğul edindi diyorlar. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Hristiyanlar ise İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Mekke müşrikleri ise melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Allah kendine oğul edindi, kızlar edindi diyorlar. O yüceler yücesidir. Kendisine yakışmayacak niteliklerden kesinlikle uzaktır o. O zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde var olan her şey ona aittir. Ne yapacak çocuğu, ne yapacak hanımı o? Kızlara ihtiyacı var mı onun? Zaten her şey onun. Aciz insanlar, zayıf insanlar isterler. Yardımcı olarak evladı veya başkalarını. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde var olan her şey ona aittir. Sizin elinizde de bu tür iddialarınızı destekleyecek hiçbir deliliniz de yoktur. Hal böyleyken bilemeyeceğiniz şeyi mi Allah'a yakıştırıyorsunuz? Allah'ın oğlu olamaz. Allah'ın kızı olamaz. O her şeyden uzaktır. O her şeyden beridir. Göklerde yerde ne varsa hepsi onundur. O hiçbir şekilde hiçbir yardımcıya ihtiyacı olmayandır. Dolayısıyla siz Allah'a oğullar isnat etmek suretiyle iftirada bulunuyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri Allah'a karşı yakıştırıyorsunuz. 69. ayet. قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ De ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler ne bu dünyada ne de öbür dünyada asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Allah'a karşı iftira edenler hiçbir şekilde kurtuluşa eremeyeceklerdir. Meta'un fid dünya bu dünya hayatında bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Sümme ileyna merci'uhum sümme nüziquhumul azabe şedide bima kânu yekfirû. Onlar için belki dünyada biraz faydalanma vardır. Fakat dönüşleri bizedir. Bizden gelen gerçekleri örtbas etmelerinden dolayı onlara çok şiddetli bir azabı tattıracağız. Evet, dünya hayatında onlara biz azabı tattıracağız. Bu dünya hayatı çok kısa bir bulunmadan ibarettir, yaşamadan ibarettir. Bir saat veya bir günün çok az bir zamanı gibi pek çok ayet-i kerimelerde bu açıklanıyor bize. Dünyadaki kaldığımız süre bir günden daha az bir zamandır denilecek veya bir saat kadar denilecek. Öyleyse meta'un fid dünya. Bu dünya hayatı kısa bir geçimlikten ibarettir. Sümme ileyna merci'uhum. Sonunda dönüp dolaşacağımız yer Allah'ın huzurudur, mahşer meydanıdır. Sümme nüziquhumul azabe şedide bimâ kânû yekfurûn. İnkar edildiğinden dolayı Allah orada azabı tattıracaktır insanlara. 71. ayet. Evet, Rabbimiz Yunus suremizin 71. ayet-i kerimesinde de buyurur ki وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُهُ فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَائِكُمْ سُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ سُمَّ اَقْضُوا اِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُوا Şimdi artık Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere Nuh'un başında geçenleri anlat. Nuh'un başından neler geçmişti? Hani o kavmine, ey kavmim, eğer benim aranızdaki konumum ve Allah'ın ayetlerini size bildirmem zorunuza gidiyorsa bilin ki ben Allah'a güvenip dayanıyorum. Öyleyse artık bana yapacağınızı yapmak için hem kendi gücünüzü hem de Allah'tan başka ilahlık yakıştırdığınız yardımcılarınızı bir araya toplayın. Bir kere ne yapacağınıza karar verdikten sonra artık Girişeceğiniz eylem sizi tasalandırmasın. Neye karar verdiyseniz bana karşı artık elinizden geleni ardınıza koymayın. Hem de bana hiç soluk da aldırmadan. Tüm peygamberler kendi başlarına, kendi toplumlarına meydan okumuşlar. Buyurun ne yapacaksanız yapın. Nefes dahi aldırmayın. Hiçbir saniye dahi bana zaman tanımayın. Ne yapacaksanız yapın demişler. Ama bu meydan okumaya karşı yine onlar bir şey yapamamışlar. Çünkü peygamberlerin arkasında Allah vardır. Peygamberlerin dostu ve yardımcısı Allah'tır. Dolayısıyla Allah gücünü ve kuvvetini bu insanlarla birlikte yardımını göndererek onları her an desteklemiştir ve desteklemeye de devam edecektir. 72. ayet. Fe in tevelleytum fe ma saeltukum min ecrin in ecriye illa alallah ve umirtu en ekune minel muslimin. Evet. Rabbimiz Yunus suremizin 72. ayetinde de buyurur ki, eğer size ulaştırdığım mesajdan yüz çevirirseniz, gönderdiğim Kur'an'dan ve peygamberden yüz çevirirseniz, hatırlayın ki ben sizden bir karşılık beklemiş değilim. Ne Allah bekliyor bizden bir şeyler, ne de peygamber bekliyor. Peygamber bu dini getirdiğinden dolayı insanlardan bir şey beklemiyor. İnsanlar yaparlarsa kendilerine yapacak. Yaptıklarının karşılığını görecekler. Dolayısıyla hiçbir şekilde insanlar böyle yapmakla, kulluk yapmakla Allah'a karşı borçlarını ödemiş oluyorlar değilse Allah'ın bunların kılacakları namaza, tutacakları oruca ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla peygamber de topluma dini getirdiğinden dolayı insanlardan bir ücret ve karşılık da beklemiş değildir. Benim ücretimi ödemek Allah'tan başkasına düşmez. Allah peygamberlerin ücretlerini ödüyor. Toplumdan peygamberlik vergisi istemiyor peygamberler. Peygamberlik yapıyoruz, bunun karşılığında şu kadar para vereceksiniz. Küçükler şu kadar, büyükler şu kadar demiyor. Vazifesini yapıyor, ecrini Allah'tan bekliyor. Pek çok ayet-i kerimelerde, pek çok peygamberin yaptığı göreve mukabil, in ecriye illa alallah, ücretimizi Allah verir dediklerini biliyoruz. İşte burada da aynı şekilde ben ücretimi Allah'tan beklerim. فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Evet. Ben kendimi Allah'a teslim edenlerden biri olmakla emrolundum. Vazifem Müslüman olmaktır. İlk olarak ben Müslüman oluyorum. Getirdiğim kitaba göre yaşıyorum. Bakınız siz de benim gibi yaşamaya çalışınız buyuruyor Rabbimiz. Evet, 73. ayet. Fekezzebuhu feneccaynahu ve men ma'ahu fil fulki ve cealnahum halaife ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina fanzur keyfe kana akibetul munzerin. Yunus suremizin 73. ayetinde de Rabbimiz buyurur ki, bütün bu uyarılara rağmen onu yalanlamaya kalkıştılar. Nuh aleyhisselamı yalanlamaya kalkıştılar. Biz de onu, gemide onunla birlikte olanların hepsini kurtarıp, bu kurtardıklarımızı, o yok ettiklerimizin yerine geçirdik. Yeryüzünde hiç insan kalmadı. Hepsi sular içerisinde boğuldu gitti. Sadece geminin içerisindeki Müslümanlar ve müminler kurtuldu. Bir de erkekli dişili gemiye alınan hayvanlar kurtuldu. Onun dışında hepsi yok olduğuna gittiler. Evet. Onların yerine, o yok olan insanların yerine bu gemiden çıkan insanlar geçirildi. Halife olarak yeryüzünde yaşama işi onlara verildi. Ayetlerimizi yalanlamaya kalkışanları ise suda boğduk. Artık sen gel de bir bak. Uyarılıp da o yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu? 74. ayet. Sümme bi'asna min ba'dihi rusulen ila kavmihim fecauhum bil bayyinati. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُوا عَلَى قُلُوبِ الْمُوْتَد۪ينَ Ve sonra onun ardından her birini kendi toplumlarına olmak üzere başka elçiler gönderdik. Öyle ki onlar da hakkın apaçık delillerini ortaya koydular. Fakat onlar bir kere yalan saymış oldukları şeye sonradan bir türlü inanmak istemediler. Haddi aşanların kalplerini işte biz böylece mühürleriz. Evet, pek çok peygamber geldi ama inanmadılar. İnanmak istemediler, yalanladılar. Dolayısıyla Allah da onların kalplerini mühürleyiverdi. 75. ayet. Sümme be'asna min ba'dihim Musa ve Harun ila Firavne ve mele'ihi bi ayatina festekberu ve kanu kavme mücrimin. Bu ilk peygamberlerden sonra Musa ve Harun'u da ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun ve seçkin çevresine gönderdik. Ne var ki onlar inanmakta büyüklük tasladılar ve günaha gömülüp giden bir topluluk oldular. İnanmadılar. Günaha gömülüp gittiler. Firavun'un arkasında gittiler. Musa ve Harun'a inanmadılar. Mucizeleri gözleriyle görmelerine rağmen inanmadılar. Direttiler. Küfürlerinde ve inatlarında devam ettiler. Dolayısıyla günaha battılar, gittiler ve Allah da onları Kızıldeniz'de boğuverdi. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُب۪ينَ. Evet. Öyle ki kendilerine tarafımızdan gerçek olan kitabımız ve mucizeler geldiği zaman, Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler ve Tevrat geldiği zaman ne yapıyorlardı bunlar? Bakın bu düpedüz bir sihirdir ve büyüdür dediler. Apaçık bir büyü olduğunu söyleyiverdiler. Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeydi, büyü değildi. Ama onlar büyü dediler. Onun gösterdiği Allah'ın mucizesi, Allah'ın insanları aciz bırakabilecek, insanların yapmaya güç yetiremedikleri bir mucizeydi. O dönemde mucize, insanların gözlerini kamaştıran, insanların yapıp ettikleri şeyin çok üstüne olan bir hareket olmalıydı ki, o insanlar onun mucize olduğuna inansınlar. Sihir ileri gitmişti. İnsanlar ellerindeki değnekleri atarak yılan yapıyorlardı. Ellerindeki sicimleri ve urganları atarak insanlar yılan yapabiliyorlardı o gün. Bütün sihirbazlarını çağırtmıştı Firavun. Gelin Musa diye bir sihirbaz çıkmış. Elindeki asasını atıyor, koskocaman yılan oluyor. Siz de gösterin bakalım marifetlerinizi. Bu büyük sihirbazın sihrini bozabilir misiniz diye Mısır'da pek çok kentlere haber göndererek onları çağırmıştı, toplamıştı. Evet, onlar da geldiler. Sihirlerini göstermek üzere pazarlık ettiler Firavun'la. Biz sihirlerimizi ortaya koyarız. Ya galip gelirsek bize ne var? Firavun da dedi ki seni müsteşar yapacağım. Seni başbakan yardımcısı yapacağım. Seni müşavir yapacağım. Seni devlet bakanı yapacağım. Yani bana çok yakın olan kimseler olacaksınız demek suretiyle onlarla sabahleyin pazarlık etmişlerdi. Evet, bir bayram günü Musa ve Harun bir tarafta, halk bir tarafta, Firavun ve çevresindekiler bir tarafta. Böyle bir manzarayla karşı karşıyalar. Musa aleyhisselam ve sihirbazlar sihirlerini ortaya koyacaklar. Ama netice plan ve programı kuran sihirbazdı. Sihirbazlar değişik şekilde ellerindeki değnekleri ve sicimleri atarak sihirlerini göstereceklerdi. Güya bu arada da Firavun sihirbazlar vasıtasıyla Musa aleyhisselamı mat edecekti. Ama Allah'ın da bir programı vardı. Allah da bir plan ortaya koymuştu. Allah'ın koyduğu plan da ortaya çıkacak ve yapıp ettiklerinin hepsi berbat olacaktı. Pişman olacaklardı. Firavun tüm gücüyle hezimete uğramış olacaktı. Evet, hadisenin ileriki tarafını anlatıverelim burada. Nihayet 70'ten fazla sihirbaz marifetlerini göstermek üzere ortaya çıktılar. Sordular Musa aleyhisselama, önce sen mi gösterirsin, biz mi gösterelim? Siz gösterin bakalım dedi. Biri elinde urganını attı, kocaman bir yılan oldu, hareket etmeye başladı. Bir diğeri değnek attı, o da yılan oldu. 70'ten 80'den fazla yılan çiyen ortalığı kaplayıverdi. İnsanlar büyük bir heyecan içerisinde korktular. Allah da Musa aleyhisselama dedi ki, ey Musa, elindeki bastonumu bırakıver bakalım. Musa aleyhisselam elindeki bastonunu bırakınca, ne kadar yılan çiyen varsa hepsini yutuverdi. Orta yerde sihir bozulmuş olsaydı, değnekler, iplikler ve urganlar kalacaktı. Ama Musa'nın yaptığı sihir değildi ki, sihri bozma değildi ki, bir sihirbaz bir sihirbazın sihrini bozabilir. Onun yaptığı değnek yılan olur, bir diğer sihirbaz ondan üstün ise onu tekrar değnek haline getirebilir. Musa aleyhisselamın attığı baston ne kadar orta yerde dolanan Yılan çiyen varsa hepsini yutuver dedi. Sihirbazlar gerçeği anladılar. Bu adam sihirbaz değil, bu peygamberdir. Hepsi secdeye kapandılar. Firavun hiç aklına getirmediği bir belayla karşı karşıya kaldı. Güya sihirbazlar sihir gösterecek, halkın huzurunda üstünlüğü ortaya çıkacaktı ama olmadı. Sihirbazlar da iman ettiklerini beyan ettiler. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Öldürürüm, asarım, keserim, çaprazvari elleriniz ayaklarınızı keserim. Kesersen kes, zaten bir sefer öleceğiz dediler. Rabbim bizim üzerimize sabrı adeta yağmur gibi yağdır da bu adamın işkence yapmasına karşı dinimizden dönmeyelim dediler. Dönmediler. İşte Musa aleyhisselam Mısır'ın firavununa gönderildiğinde durum bu merkezdeydi. Musa aleyhisselam onlara her mucizesini gösterdiğinde onlar derlerdi ki inne hâzâ lesihru mübin. Bu apaçık bir sihirdir, büyüden ibarettir demek suretiyle Musa'nın sihrini ve büyüsünü kabule yanaşmazlardı. O sihirdir derlerdi. Halbuki o mucizeydi. Halbuki o Allah'ın görevli elçisi peygamberiydi ama onlar onu sihirbaz olarak göstermeye çalıştılar. Kale Musa, bunun üzerine Musa aleyhisselam da dedi ki etekulune lilhakki lemma caekum esihrun haza ve la yuflihus sahirun. Evet, Musa aleyhisselam dedi ki size gerçekler geldiğinde onun hakkında böyle mi konuşursunuz? Hiç büyü olabilir mi bu? Hem de büyücülerin hiçbir şekilde umduklarına eremedikleri ortadayken, büyücülerin hiçbiri gerçekten umduklarına nail olamamışlar. Ne kadar sihirbaz bilirseniz bilin, tanırsanız tanıyın, rahat ve huzurlu bir hayat yaşayamamış. Madem bunlar sihirle her şeyi yapıyordu ya, haydi yapsınlar da görelim bakalım. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Sihirleriyle kimseyi aldatamazlar. Sihirbazların asla iflah oldukları, yani rahat ve huzuru buldukları, hiçbir şekilde umduklarına eremedikleri ortadadır. İşte benimki sihir değildir, ben galibim diyor Musa aleyhisselam. Sihir mağlup olmaya mahkumdur. Bugüne kadar ne kadar sihirbaz görmüşseniz hepsinin yapıp ettiği mağlubiyetten öte gitmemiştir. Hepsi mağlup olmuşlardır. İşte 70-80 kadar sihirbaz Allah'ın mucizesi karşısında mağlup olmuşlardır. Çünkü sihirbazlar asla kurtuluşa eremezler, rahat ve huzuru bulamazlar. Ben bilirim, ben yaparım diyen nice büyücüler var, nice sihirbazlar var. Ben kaybolan paranızı bulurum. Ben hastanıza şifa getirebilirim ama yapamıyor. Madem o kadar bilirsin, yerin altındaki hazineleri bul, rahat rahat onları ye. Falan veya filanın elindeki paraya tamah edip de 100 milyon lira verirseniz bu işi ben bulurum. 1 milyar verirseniz bu işi ben yaparım demenin alemi yok. Sihirle uğraşan, büyüyle uğraşan kimselerin hiçbiri gerçekten kurtuluşa erememiştir. Bu tip işlerle uğraşanların hiçbir şekilde rahat ve huzuru buldukları da mümkün değildir. Musa aleyhisselamın bu sözü üzerine. Evet, 78. ayette bakınız ne deniyor. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَائِنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ Firavun ve çevresindekiler, seçkin kimseler, protokol sahibi kimseler, ordu mensupları, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, emniyet erkanı, basın mensupları, Firavun ve çevresindeki bu seçkin insanların hepsi şu şekilde beyanatta bulundular. Bizi atalarımızı inanç ve uygulama olarak izi üzerinde bulduğumuz yoldan çevirmeye ve böylece ikinizin bu ülkede söz sahibi olduğu kimseler olmanızı sağlamaya mı geldiniz? Bir tarafta iki kişi, bir tarafta koskoca Firavun devleti. Basınıyla, ordusuyla, her türlü polis ve askeri teşkilatıyla, bir tarafta devlet, bir tarafta da gariban iki tane peygamber, biri Musa, biri Harun. Buna karşı beyanatları bu oluyor. Evet. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden bizi saptırmaya mı geldin? Atalarımızın üzerinde devam ettikleri dinden bizi bırakıp kendi dinine çevirmeye mi geldin? Bizim işimizi bitirip yeryüzünün tamamı senin olsun için mi geldin diye ülkede söz sahibi kimseler ikiniz olasınız diye mi geldiniz dediler. her ne hal ise ikinize de inanmıyoruz diyerek son sözlerini söylediler. Dolayısıyla Firavun ve çevresindekiler halkın beynini yıkamaya çalıştılar böylece. Ve dediler ki inanmıyoruz size. Elinizdeki bastonu mucize olarak bize yılan da yapsanız size inanmıyoruz. Peygamber olduğunuzu söyleseniz yine inanmıyoruz. Sizin yaptığınız apaçık büyüden ibarettir. Sihir yapıyorsunuz, göz boyuyorsunuz demek suretiyle o günkü medya mensupları, o günkü askeri liderler, o günkü devlet ricali hepsi birden Musa ve Harun'a inanmayacaklarını ortaya koymuş oldular. Evet. Sayfamız ve mevzumuz burada bitti. Bugünkü dersimiz de yine Yunus suresinden 62. ayet-i kerimesinden başladık. 78. ayet-i kerimesiyle bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Firavun'un ne diyeceğini, ne yapacağını, Musa ve Harun'a karşı nasıl çıkışlar yapacağını ve neticede sonucun ne olduğunu öğrenmiş olalım inşallah. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.